Welkom iedereen bij podcast 131 van 2 december 2011 in de Bokshanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We hebben vorige week de Black Friday gehad. Ja, er zijn onwijs veel, van de Microsoft. Ik kan gewoon even niet meer op de naam komen. Bart, help me. Hoe heet dat ding? Kinetic, dat bedoel je? Ja, die Xbox 360's. Er zijn echt bergen van verkocht. Kinetic, ja. Ja. Dus er wordt toch nog flink hardware verkocht, maar dan wel in die richting, zal ik maar zeggen, lijkt het wel. Voor de rest natuurlijk Kindles waren bijna niet aan te slepen. Wat ik ook opvallend vond, is dat het boek over Steve Jobs zo enorm verkocht is. Dat zal ook bij heel veel mensen in de schoen zitten. In de schoen zitten, ja. Of onder de kerstboom liggen dit jaar. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat nou het beste kerstcadeau is. Maar goed, ik zag hem ook al overal in de etalages en zo. Hij wordt in ieder geval flink gepusht van, dit is vast interessant. Had jij nog, Luc, gezien dingen over Black Friday of dat? Nee, ik heb dat eventjes niet gevolgd. Ik ben wat winkels ingelopen. Ik zie dat de harde schijven duur zijn. Er wordt in de kranten, dat heb ik al gezien, dat is ook wel een signaal, redelijk veel gesproken over wat er is, hè, dat het allemaal zo goedkoop geworden is. Dat wil zeggen, de MP3-spelertjes en MP4-spelertjes kosten €50 van Philips, dat werkt. Wat ik ook gezien heb, is dat men waarschuwt eigenlijk voor de goedkope €150 tablets. Maar heel opvallend eigenlijk dat in de Elsevier de afgelopen weken een heel stuk stond over iPads. En dat is dus echt mainstream geworden, terwijl de computerbladen nu heel veel praten over beveiligingssystemen met IP-camera's. En dat vind ik een interessante ontwikkeling, want voor de computervakhandel waar ik een beetje voor schrijf, is natuurlijk een product waar service en installatie aan zit veel interessanter dan een boxje zoals een doosje met Kinect of een doosje met een Kindle, ja? Kindle Fire. Ja. Dus dat is wel interessant. Is een IP-camera dan zo lastig te installeren? Of De problematiek van een IP-camera is het volgende. Dat als je hem continu uit laat staan, dan moet je zeker weten dat jouw internet niet af en toe kapot gaat, zoals het mijne om de haverklap eruit flikkert. Ja, want dan ben je er niet meer. Zeker niet als je dan opnieuw op moet starten en een nieuw IP-nummer krijgt van je provider. Uiteindelijk willen de providers dat niet. Dat jij een IP-camera continu met een bandbreedte van, dat is dan maar 300 kilobits per seconde. Maar dat je dat dus gewoon continu op zit te vreten. En dat is wat mensen eigenlijk willen. Ja, willen... dat is natuurlijk alleen als er iemand naar kijkt. Dus hoe erg is dat? Is dat zo? Ja, hij zendt standaard niet gewoon uit naar niemand, zal ik maar zeggen. Dus het is echt een IP-verbinding is altijd een verbinding. Dus op het moment dat je van je iPad of je iPhone gaat inloggen via een appje, dan gaat die materiaal sturen. Dan gaat de teller lopen. Ja. Nou ja, goed, dat is wat je in die systemen ziet. Dat ze ook allemaal systemen hebben waarbij je met allerlei sensors en alarmen en bewegingssensors en lichtsensors, dat aangaat. Een van de problemen is ook dat je eigenlijk een vast IP-nummer wil hebben. En dat is een beetje moeilijk als je echt altijd een vast IP-nummer wil hebben uit de hele wereld. He, dus als er een stroomstoring is geweest, dan ben je dat kwijt. Dus wil je echt zekerheid hebben als je in Thailand zit dat je apparaat nog blijft werken, dan moet je dus een duurder internetverbinding hebben. Maar goed, het is een trend. Het is een trend en je ziet dat vanuit die camera's ook het intelligente home weer een beetje vaart gaat krijgen. Ja, en daar zitten heel interessante opties in, ook voor de installateur. Die moet dan toch sensors aanleggen. En je begrijpt wifi, wat dan een beetje wordt gepromoot omdat het goedkoop en makkelijk te installeren is. heeft twee nadelen. Ten eerste dat de buurman ook mee kan kijken als hij het een beetje slim doet. En het tweede nadeel is dat je... het is dus onveilig. Wat is het tweede nadeel van wifi? Je moet stroom hebben. Mm-hmm. En dat is een probleem. Dus een camera die buiten ligt, dan kan je eigenlijk beter gewoon een ethernetkabeltje trekken. Power over ethernet is de trend. Daarin. En daar moet je dus weer installeren. Dan moeten weer mannen komen die die kabeltjes trekken, dat soort dingen. Dus dat is voor de is een interessante... Mag ik even tussendoor roepen dat hier technische mannen die hier in het pand rondlopen... misschien even kunnen kijken naar de volume van de live-verbinding. Want het schijnt dat die overstuurd is, melden luisteraars. Dus ik kan zelf dat niet bijregelen op dit moment. Want het loopt over een computer die hier 10 meter van mij afstaat. Maar... hoop dat iemand die ook hier intern live luistert even aan het volume kan draaien en even wil kijken. Dit even terzijde. Maar goed, dus dat is een trend. Mm-hmm. En nogmaals, is opvallend dat... In hetzelfde verhaal. Acent thermometers aanbiedt, of thermostaten aanbiedt, die via internet te benaderen zijn. Dus Luc, jouw scenario voor het ombrengen van je schoonmoeder begint werkelijkheid te worden. Heet dat bedrijf Acent? Acent, de elektriciteit aanbieder. Die hebben dat ook. Die zijn natuurlijk die zijn al een tijdje bezig met bewaking, hè? Via het stroomnet kan je voor 1 euro kan je dat laten doen. Dan koppelen ze op een of andere manier. Maar die thermostaten zijn, zou ik maar zeggen, toen ik daar 3 jaar geleden naar keek, toen moest Honeywell als enige in de wereld moest er nog mee uitkomen. Dat was nog een futuristisch project, een thermostaat met een IP-nummer. Nu begrijp ik dat het eindelijk bij Acent langzaam mainstream begint te worden. Acent levert ze nu. Mm-hmm. Heel erg goedkoop en ook intelligent, want ze zitten een sensor in. Dus als die op een gegeven moment lange tijd geen beweging in de ruimte detecteert, dan zet hij hem zelf lager. En je kunt hem dus ook via een Android of iOS applet kun je hem afregelen. Oké. Okay. Ja. Leuk. Wel opvallend dat Microsoft, die dus een tijd lang bezig geweest is met het maken van intelligente stroommeters, ook met die IP-nummer die je dus op afstand kon aflezen, daarmee gestopt zijn. Die hebben dan een tijdje gedaan, die hebben de ontwikkeling gestart, en dat is echt al 4-5 jaar geleden, en die zijn, ik dacht een jaar geleden, gestopt met intelligente stroommeters. Die je dus op afstand kon regelen. En dan kon je, laten we zeggen, het stroom van bepaalde apparaten niet alleen meten, maar ook besturen. Ja, maar ik denk dat thermostaten inderdaad wel een goede zet zijn. En zijn die ook wireless of zo? Die kan je gewoon de huidige thermostaat vervangen zonder dat je draden moet gaan leggen? Of heb je die details niet in beeld, Bart? Het kan wel, maar dan moet er een... wat ik hier lees is dat ze op een hub moeten worden aangesloten en dan via wifi communiceert die met de ketel volgens mij. Ik weet het niet precies. Oh, oké, je moet dus wel een extra UTP-kabel naar een hub of een switch toetrekken. Dat is wel even jammer. Maar dat is weer business voor de bekabelaars. Ja, precies. En ze zijn niet duur. Ze dingen kosten €120 volgens mij. Mm-hmm. Dus dat is nog te doen. Ja. Ik denk inderdaad in een bestaande omgeving waar allerlei kabels getrokken moeten worden, is het wat te veel van het goede. Maar in nieuwbouw of renovatie. Ja, heel leuk. Ik was er zelf op zoek naar 3 jaar geleden, maar toen was het dus alleen Honeywell die misschien eens wat ooit ging maken. Dus gaat toch wel nog wat gebeuren in de business. Toen ik naar Zweden was, precies op vrijdag is Zweden getroffen door een enorme datastoring. Ik weet niet of ik enige oorzaak daarvan ben. Maar luisteraars van deze podcast, onder andere Frank, dank je voor deze inzending. Wordt vermoed dat ik toch verantwoordelijk ben voor al deze ellende in de Zweedse hoofdstad. In ieder geval de leenbank deed het niet meer. Alle dingen waar je medicijnen op recept kon krijgen, dat van apotheken, werkte niet meer. Dus studiefinanciering werkte niet meer. Ja, alles was down. Dus goed. Kan een keer gebeuren. Het wordt toegeschreven aan mijn vertrek heel even naar Zweden. Napster. Rest in peace. Eindelijk. Napster is samengegaan met Rhapsody. En is dus nu helemaal einde oefening. En zal binnenkort dus verdwijnen als naam. Begrijp ik. Ik begrijp dat het als Rhapsody verder gaat. Ik dacht dat Napster al heel lang dood was. Ik heb de naam al heel lang niet meer gehoord. Ik heb nog wel een paar keer de naam gehoord in combinatie met de mannen die dat ooit hebben opgezet, die met andere projecten bezig waren. Maar ik kan eigenlijk niet eens meer herinneren wat die andere projecten dan waren. Maar Napster is toch al heel lang einde oefening. Ja, en het was natuurlijk ook een soort muziekservice die helemaal niks meer met het oorspronkelijke Napster te maken had. Maar ging blijkbaar niet goed. Ze zijn nu dus samengegaan met Rhapsody. En de naam zal dus nu helemaal verdwijnen. We hebben het er nooit meer over. Doom 3. Elke keer als er weer een nieuwe Doom uitkomt, of x tijd later, wordt de source code van Doom gereleased. Dat gebeurt eigenlijk al tijden historisch. Dat is natuurlijk aan de mannen van Doom om dat te doen of niet te doen. Maar de Doom 3 source code is gereleased onder de GPL license. Dus iedereen die wil kijken hoe Doom 3 geprogrammeerd is, of het zelf wil compilen, of er eigen game engines omheen wil, of de game engine wil gebruiken voor andere dingen, speelgoed wil bouwen, de source code is beschikbaar. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook wel grappig dat die mannen van ID Software op een gegeven moment zeggen van, nou oké, we hebben er genoeg mee verdiend. Het verkoopt ook niet echt meer, want de mensen zijn natuurlijk nu aan het kijken naar nieuwere generatie spellen. Om dat dan aan het public domain te geven. En ja, mensen kunnen er dan zelf mee aan de gang. En soms komen er best leuke projecten nog uit. Ja, je ziet vooral op Linux zie je dat het dan gehercompiled wordt en dat het dan gewoon een populair spel soms wordt. Sowieso zijn er natuurlijk allerlei gamebedrijven die op de fles gaan enzovoort. Het is altijd handig dat we natuurlijk, als iets aanslaat, dat het toch wel blijft of zo. Anders krijg je een soort abandonware. Er zijn nu al speciale sites met abandonware. Dat zijn dus games en andere software die gewoon in het niets zijn. Die zijn eigenlijk van niemand. De copyright is... De originele uitgever heeft de copyright opgegeven. Nou ja, niet echt. Is als het bedrijf... Dan is toch opgeven? Ja, maar het gaat meestal om software waarvan het de oorspronkelijke bedrijf failliet is. En dus eigenlijk de copyright in een soort in een vreemdsoortige stadium is. Dat je eigenlijk nog steeds copyright hebt, maar de copyright holder nu niet meer is. Dus, maar goed, ander nieuws. Deze week natuurlijk heel veel in het nieuws. De spyware op de mobiele telefoons. Mm-hmm. Carrier IQ. Ja. Ja, helemaal een interessante. Ja. Ze weten dus alles, hè? Kijk, even voor de luisteraars. Graag weten wat er op de telefoon gebeurt, zodat we hem beter kunnen maken. Maar het was toch wel even schrikken hoeveel informatie er wordt verzameld op zo'n mobiele telefoon. Locaties, van waar je belt, hoe lang je belt. Ja, maar dus ook je belt, dus ook je passwords en everything, hè? Ja, toch? Nou, het hangt er een beetje vanaf. Niet elke telefoon verzamelt evenveel. Maar alle telefoons blijken toch wel informatie te verzamelen. Ja, maar het is recording keystrokes, hè? Mm-hmm. Ja, op een HTC is gedemonstreerd door een Eckhart als eerste. Dat op een HTC smartphone de Carrier IQ, dat is eigenlijk een soort rootkit, zo wil ik het eigenlijk omschrijven. Het is een software die in de telefoon zit, in een Android systeem, maar ook in een iPhone heeft het gezeten. In de iPhone is volgens mij het al weer losgelaten. Dus in nieuwere iPhones zit geen Carrier IQ software meer. Maar de Carrier IQ software is dus wat providers in hun telefoons stoppen om eigenlijk zogenaamd alleen bandbreedte te meten en gedrag te meten, zodat ze hun behoefte of hun aanbod kunnen afstemmen op de behoefte. Dat is in ieder geval het doel van Carrier IQ. Alleen, ja, het verzamelt dus allerlei vreselijke dingen. Ja. Dat kan alleen maar fout gaan natuurlijk. Zelfs als je dus op een HTC-telefoon, dan dat vind ik nog wel, dat die inderdaad, sommige telefoons recorden geen keystrokes, maar die HTC-telefoons die recorden ook die keystrokes. Ja, dat is wel heel erg schrikken. Ja, want we hadden het al over natuurlijk dat we een carry your own device. Dus als ik dan met mijn carry my own device in mijn bedrijf kom, want het gaat niet alleen over telefoons, maar ook over iPads en zo natuurlijk. Pads waar het is eigenlijk alles wat mobiel is. Dus als ik met mijn pad kom met Carrier IQ software, dan ben ik alsnog gevoelig voor van alles. En dan is eigenlijk, je legt de Carrier IQ software dus eigenlijk gewoon ook het hele concept van bring your own device op straat. Nou ja, het is in ieder geval zeer gevaarlijke software. Iedereen heeft nu ongeveer verklaard dat ze het niet meer mee verder gaan. Dus ik weet niet wat dat betekent voor Carrier IQ, het bedrijf. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze met deze publiciteit die ze nu gehaald hebben, dat ze dan nog veel succes hebben in de markt. Nee, niet. Ze hebben wel haastig nog een verklaring de deur uit gedaan dat zij telefoongebruikers niet zouden bespioneren, maar... Mm-hmm. Ja, goed. Ik denk dat het einde oefening is voor dat bedrijf. Daar kom je niet echt meer overheen. Nee. Over zoiets. Oké. Het lijkt mij ook niet. In ieder geval is het zorgelijk dat iedere provider zomaar zo'n Carrier IQ in de hand neemt. Natuurlijk dan vermoedelijk in basis met de goede bedoelingen. Want ik neem aan dat ze niet als zijnde Sprint of weet ik veel hoe die carriers allemaal heten in Amerika die dit gevoerd hebben. Dat die allemaal naar de keystrokes van elke persoon lopen te kijken. Maar ja, morgen is het weer gehackt en ligt alles op straat. Ja, want een keystroke betekent gewoon ook al je passwords, ja? Ja, ja. Nou, dus, nee, ook, maar dus ook in het carry your own device scenario, dat je dus het ding meeneemt naar je bedrijf. Ja, bring your own device. Mm-hmm. Bring ja. your, ja, sorry. Dat is iets waar KPN volgens mij heel erg mee bezig is. Mm-hmm. Een bedrijfsnetwerk zo in te richten dat mensen hun eigen apparaat, hun eigen laptop mee kunnen nemen. Terwijl het vroeger dus was dat je van je bedrijf een machine kreeg die je onder sommige omstandigheden ook thuis mocht gebruiken of kon gebruiken, afhankelijk van hoe zwaar zo'n apparaat dichtgetimmerd was door de IT-afdeling natuurlijk. Maar als iedereen zijn eigen apparaat kan meenemen, dan heb je natuurlijk toch zorgen over de hoeveelheid rommel die een werknemer je bedrijf mee kan nemen. Omdat je geen controle hebt over hoe goed de beveiliging is op zo'n apparaat. Of de antivirusprogramma's wel recent genoeg zijn. Ja, maar dit zit in de software. Firewall. Carrier IQ software zit in de software als een soort rootkit. Zit met je telefoon meegeleverd door de provider. Ja. Dus dat kan je niet eens uit je telefoon halen. Nee, dat klopt. Nogal zorgelijk. Ik zie ook in de opvolging niet wat er moet gebeuren met alle mensen die software gewoon draaien dan nu. Want ik bedoel, je kan dus wel zeggen van ik support het niet meer. Maar dan verdwijnt het niet uit de telefoons mee. Nee, nou ja, goed. Dat betekent dat er een software update uitgegeven moet gaan worden. Mm-hmm. Apple heeft die dan iedereen ook moet gaan draaien. En daar is natuurlijk iedereen heel sterk in. Dat hij zijn software in zijn telefoon gaat updaten. Zijn wij dat niet alleen? Iedereen technische... is er goed in. Apple is er redelijk goed in. Hoewel ze zelf wel hebben aangegeven dat zij ermee gestopt zijn. Maar de gebruikers zijn er niet goed in. Nee, nou goed. Heel veel, zeker bij Apple, zijn dan gebruikers die natuurlijk een apparaat regelmatig aan iTunes hangen om er muziek op te zetten. Mm-hmm. Dan een stukje software detecteert dan meteen of er een update is. En dan komt die met de vraag. Maar er zijn inderdaad weinig gebruikers die regelmatig actief kijken of er nieuwe software voor hun apparaat is. Zorgelijke ontwikkelingen. Maar dit soort nieuwsberichten spoort waarschijnlijk mensen wel aan om dat alsnog toch te doen. Ja, duidelijk. We kunnen ook zelf nu de Android 4.0 source downloaden voor x86 computers. Dus we kunnen gewoon op een PC nu zelf onze Android code compileren. En dan zorgen dat we niet dit soort rootkits mee compileren. Dus hij is gereleased. Dat vind ik ook wel stoer. Dat moet natuurlijk in het open source idee. Maar we kunnen dus nu al gewoon op onze x86, op onze Intel-based computers, kunnen we nu zelf onze Android 4.0 compilen. Het is te downloaden als ISO. En ik zet de link op de itbende.nl website. Goed. Wat zagen we nog meer? Hardware? Ja, hardware. Een trend die ik in allerlei commentaren, ik heb het een paar dagen heb ik zitten, heb ik allerlei columns en zo zitten lezen. En wat mij opviel is dat er toch wel een breed inzicht is bij verschillende mensen die zeggen, we zijn van webapps naar apps aan het groeien. En ook Microsoft, die wil eigenlijk het model van Apple, hè, dat je alleen maar via iTunes en dus met 30% voor Apple. En misschien ook nog belasting erover, want dat zit er ook nu in de lucht. Maar dat je alleen maar applicaties kunt gebruiken als je ze via een webshop via een app store koopt. Hè, bij Apple is dat heel duidelijk. Microsoft schijnt dat ook te willen inbouwen in zijn Metro en Windows 8. Hè, ze hebben natuurlijk op het moment 365, Office 365. Dat is eigenlijk een webapp. Hè? Dus daar moet je wel weer voor betalen. Maar dan kun je niet wel toegang hebben. Er worden geen cijfers over uitgegeven. Hè? Maar goed. Het is wel een trend die iedereen ziet. Van we gaan naar apps. En Microsoft timmert natuurlijk zijn Windows steeds meer dicht. Dat weten we. Hè? Bij de volgende versies willen ze even weten hoe dat technisch heet. Maar dat je dat je in ieder geval geen Linux of op je ding kunt zetten. Dus je zit vast aan Windows. En dan zit je dus vast aan apps die je dan ook bij een Windows App Store zou moeten gaan betrekken. En daarvoor betalen. Ook voor 30%. Is dat goed nieuws of niet? Weet ik niet. Het is qua helderheid in de markt natuurlijk wel goed. Je apps allemaal legaal. Maar voor heel veel mensen die dat uit de oude tijd nog maar gewoon hun office ergens van een vriendje gekregen hebben, is dat natuurlijk slecht nieuws. Ja, ik denk dat in principe zijn volgens mij ook de particulieren ondertussen wel eens een keer ergens op een office licentie legaal overgegaan. Maar ik denk dat vooral het steeds betalen en de abonnementversieachtige dingen, dat voor heel veel mensen geen houdbaar concept is. Wie wil er nou als particulier historisch gezien €15 per maand of €20 per maand of weet ik veel wat voor software betalen? Dat is uiteindelijk wat Microsoft graag wil. Dat er een bepaalde stroom geld is die constant is. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat particulieren en ook MKB, de kleinere MKB bedrijven, Dat heel erg waarderen. Die willen gewoon investeren nu en dan weer 3 jaar daarmee draaien, zal ik maar zeggen. Dat is tenminste mijn gevoel. Dat geldt. Dat is dus niet wat de andere mannen willen, zal ik maar zeggen. Nee, ik kan me wel voorstellen voor grotere bedrijven, als je de rekensom maakt, is het heel, heel interessant om alle onderhoud en alle licenties. En je hebt toch al licentie-based dingen in grote bedrijven. Dus in grotere bedrijven is dit concept helemaal logisch. Maar ik snap voor het MKB niet helemaal. Dus ik geloof niet dat alle MKB'ers graag ja, zo'n constante afhankelijkheid. Ze moeten constant doorbetalen, zal ik maar zeggen, voor hun eigen bedrijf running te houden. Het voelt waarschijnlijk voor heel veel mensen niet goed. Ja, je voelt dat je dus weer, ja, gepakt wil niet zeggen, maar dat je toch een bepaalde kant uitgedrukt wordt. Maar het, goed, het is een inkomstenmodel wat we zien, dat de cloud en de web zijn uiteindelijk, zit je vast aan diensten van buiten. Je gaat je applicatie, je gaat je opslag, je gaat je backup, ga je allemaal buiten de deur brengen. Mm-hmm. Ja, en dat is een trend. En Apple is daarvoor in voorgegaan. Kijk, uiteindelijk heeft Steve Jobs natuurlijk toch wat dat betreft, door te beginnen met de muziek eigenlijk legaal te kunnen downloaden met iTunes. En nu de apps, heeft hij toch een heel belangrijke ontwikkeling in gang gezet. Er wordt weer betaald voor die dingen. En er is een model ontwikkeld waarbij dat ook redelijk legaal en werkbaar is. Maar ook bij Apple is het zo dat je koopt een app en dan heb je de app in basis. Soms gaat het wel eens fout, maar in basis betaal je dus niet constant. Terwijl wat eigenlijk volgens mij het doel van Microsoft is, dat je een constant een heel klein beetje betaalt. En dat hebben volgens mij allerlei bedrijven al heel vaak geprobeerd. En tot nu toe hebben ze nog nooit echt veel succes gehad, zal ik maar zeggen. Tenminste, McAfee heeft het geprobeerd. Er zijn allerlei bedrijven die het hebben geprobeerd, maar het lukt komt niet echt heel erg sterk van de grond, zal ik maar zeggen. Ik weet ook niet wat dat in Windows 8 gaat betekenen, hoor. Want misschien word je gedwongen. Maar ja, als je gedwongen wordt, dan ga je misschien wel uitwijken naar iets anders. Ja. Ik heb geen idee. Windows 8, de beta is te downloaden in februari 2012. Dus we gaan dan alle details langzaam zien. Ze gaan voor de serverversies gaan ze over of is het mogelijk om resilient file system te gaan draaien. Een nieuw file system wat eigenlijk al geïntroduceerd werd in Vista. Maar uiteindelijk in de echte release van Vista is het eruit gehaald. Dus in de Longhorn beta's zat al WinFS. Dit is waar we nu over praten is ReFS. Het is gewoon dezelfde techniek, maar dan nog iets gefine-tuned. En dat heet dus nu Resilient File System. We kunnen er pas ervaring mee opdoen vanaf februari 2012. Maar het maakt het mogelijk om als de hardware crasht of de software crasht, of er dus überhaupt crashes optreden, om toch eigenlijk een soort data, dat de data veel beter beveiligd is. Ja, dat is wel positief natuurlijk. Alleen, we krijgen natuurlijk, als we het over servers en alleen over servers hebben, want de particuliere versies die gaan niet met ReFS draaien, voor zover we nu kunnen zien, maar gewoon met NTFS. Dus voorlopig praten we alleen over servers. Ja, het heeft ook niet zoveel zin, volgens mij, om zo'n bestandssysteem op een desktop te draaien. Nou ja, als we het over hardware crashes is, zou ik haast zeggen, een particuliere computer heeft veel meer last van een hardware crash dan een zakelijke. Want een zakelijke die draait waarschijnlijk een virtuele image die gebackupt is en al redelijk safe staat. Dus het doel, omdat alles virtueel is, is het doel van een file system wat vooral voor hardware storingen opvangt, eigenlijk niet zo heel boeiend, sinds we helemaal niet meer met de één laag verder zitten. We zitten in de virtuele omgeving servers te bouwen in plaats van rechtstreeks op de hardware. Dus er is hier een soort vreemd iets aan de gang, zal ik maar zeggen, dat er dus geïnvesteerd wordt in een techniek die eigenlijk al een beetje overbodig is. Nou, wat ik ervan heb begrepen is dat wat jij over hardware storingen zegt, heb ik er niet uitgelezen, maar het is voornamelijk een file system wat heel erg lijkt op een database en daardoor juist het zoeken en indexeren van bestanden heel erg snel zou kunnen doen. Mm-hmm. En dat is iets wat voor servers heel erg belangrijk is en minder interessant voor desktops, denk ik. Omdat je niet de hele tijd bezig bent met zoeken op je systeem. En bovendien zijn ook de opslag is een stuk kleiner. Ik denk ook dat we veel meer gaan zien dat we met centrale opslag gaan werken. Ook thuis. En veel minder lokale opslag hebben. En hoe meer je dingen centraal opslaat, hoe groter die opslagpool wordt. En hoe moeilijker het wordt om daar iets snel op te kunnen vinden. Mm-hmm. Dus voor... Dus je zegt dat inderdaad wat ik ook al zeg, die resilient functie van het file system, die is eigenlijk niet boeiend. Want wat hebben we nou met hardware crashes te maken? En software crashes, ja, hoe vaak, als je server constant software crashes heeft, dan kan je maar beter eens een keer daar wat aan gaan doen, zal ik maar zeggen, in plaats van... Daar een van de file system onder te hangen die dat dan gaat opvangen. Maar inderdaad ben ik het met je eens dat zoekfuncties, vooral als we het over terabytes aan data hebben, natuurlijk geweldig is als dat verbeterd wordt vanuit de basis van het file system. Ja. Dus ben ik het met je eens. Maar dan nog denk ik dat eindgebruikers, gewone particulieren, ook terabytes en films en andere gegevens en muziek en alles op hun devices gaan zetten. Dus lijkt me particulieren ook dit file system helemaal, dat het niet zo gek is als ze dit ook hebben. Nee, bovendien NTFS is natuurlijk ook alweer een hele lange tijd in omloop. En mm-hmm. een heleboel gebeurt op file system gebied. Dus ik denk dat er wel een en ander aan verbeterd kan worden. Of dit moet vervangen worden door iets anders. Ja, jongens, ik vind het heel leuk dat je over file system. Maar leg me even uit wat het verschil is tussen die twee file systemen. Ja, ik kom nog uit de DOS-tijd, dus ik weet nog wat een file systeem is. Mm-hmm. En daar had je allerlei verbeteringen. Maar wat is het verschil tussen deze twee aanpakken? Nou, de NTFS is in basis gewoon wat je uit de DOS-tijd... Een systeem wat eigenlijk gewoon nog zo'nzelfde structuur had met een file allocation table enzovoort. Dat is alleen wat verder weggestopt. En je hebt de rechten op de file zijn rechtstreeks in het file system ingebouwd. Dus er is NTFS file system is de rechtenstructuur ingebouwd. En de aanvullende wat hier dus eigenlijk optreedt is dat ook de zoek functie en de indexing functie tot op het file system is doorgedrongen. En dat zou van belang zijn als je enorm grote files krijgt of enorm grote omgevingen zoals in de cloud, dat je makkelijk... Mm-hmm. Ja, dat je wat hier dus het resilient gedeelte... Het zoeken, maar ook het sorteren bijvoorbeeld. Als jij een hele grote map hebt met honderden foto's en films, en je wilt gaan zoeken en sorteren op alfabet of op grootte of op met wat voor camera het is gemaakt. Want je kunt natuurlijk heel veel labels tegenwoordig aan bestanden toevoegen. Met artiesten, met datum, ja, met wil, ja. Wat. Om op die labels allemaal te kunnen zoeken en te kunnen sorteren, dat gaat enorm vertragen. Maar als je goed kunt indexeren en met labels kunt werken, dan kunnen dat soort acties juist heel erg versneld worden. Zeker als je dat in het file system inbouwt. Ja, dus je moet eigenlijk zo zien, jouw DOS file system, die kon geen users herkennen en rechten enzovoort. En moest je dus zelf in je operating system gaan checken bij elk foutje wat de rechten daarvoor waren enzovoort. En moest je dat allemaal goed bijhouden. Toen kwam NTFS, die rechten zaten in het file system. Dus kon je meteen al, hoefde je niet helemaal moeilijk te gaan doen, kon je aan de files al zien of je rechten had op bepaalde files te openen. Goed, maar is het dus nog verder geschoven. Verder geschoven naar het file system. Dus de indexing service die er later weer overheen gezet is voor NTFS, die verlegt nu langzaam naar het nieuwe file system. Oké, maar ik begrijp Microsoft. Ik kan dit helemaal zien in de beweging naar meer cloud, grotere files, meer handige zoeken. Ja? Ja. Oké, goed. Nou, mooi. Wat hebben we verder? Hardware. We hebben Intel, die is bezig met een bedrijf om augmented reality chips te maken. Dat vond ik wel interessant, want we hadden het al eerder hier natuurlijk over layer, over überhaupt augmented reality dingen. Nu is het dus een chip en die gaat dus gestures en zo geoptimaliseerd iets mee doen. Details weet ik niet, maar ik kan me zo voorstellen dat het dan gaat om als ik dus via een camera naar mijn handen kijk of zo, dat ik dan software heb die beter, sneller interpreteert, of hardware gaat het hier om natuurlijk, chips, die dan in samenwerking sneller mijn gestures en mijn augmented reality dingen gaan doen. Wordt in ieder geval flink geïnvesteerd door Intel. En ze zijn natuurlijk een beetje aan het testen, is mijn idee. Maar ze verwachten dat toch over 2 of 3 jaar dat de eerste chips met augmented reality optimalisatie voor games en voor andere applicaties op de markt gaan komen. Dus ze hebben nu een samenwerking met een bedrijf wat daar heel ver in is. Ze hebben ze net 5,5 miljoen ingepompt. En we gaan dus, ze gaan dus verder investeren. En we moeten dus over 2 tot 3 jaar moeten de eerste chips met augmented reality uitkomen. Ander hardware nieuws is de... Hoe heette die dingen ook weer? Mag je even een praktische vraag? Hoe kom ik op jouw Delicious op de vorige podcast? We hebben nu stacks, luisteraars. Je kan op delicious.com stacks view en dan krijg je KMMD. Delicious.com/IT-bende. Ja. En als je dan op de... Ja, ik heb deze voor, maar ik kan niet meer terug. Dan kan je op My Stacks klikken. Of kan het alleen als je ingelogd bent. Logout. Ik ga even naar delicious.com/IT-bende. Dit is heel interessant voor de luisteraars. My Stacks, ja, kan je klikken. Dat is een tab op het... IT-bende zo. Wat zie je? Nee, dan delicious.com. Kom ik op KM. Dan gaat hij automatisch naar KMM-DOS. Ja? En waar zie ik My Stack dan staan? Follow Stack? Even kijken hoor. Als je hierheen gaat naar... Ik heb een ouderwetse nummer 8 Internet Explorer. Maar... Ja, we zijn over op het moderne stacks van de nieuwe Delicious. U hoort het, luisteraars. Als je dus gaat naar delicious.com/IT-bende en dan heb je daar My Stacks, is het tweede tabblad. En daar staan, daar komen nu de stacks aan artikelen in beeld, zal ik maar zeggen. Maar waar staat My Stacks dan? Ik wil dat wel eventjes... Ik heb de link van, als je dus de link volgt die ik net in Skype post, delicious.com/IT-bende, dan zie je daar... My Stacks. Of IT-bendes Stacks. Ja, nou, iets anders wat me van de week natuurlijk de kranten weer gehaald heeft, is het feit dat er in Nederland zulke fantastische bedrijven zijn die de overheid helpen om, wat las ik, 4 tot 5 miljard per jaar gewoon nutteloos te verpesten. Logica die nou weer met de waterschappen 25 miljoen of zo, 24 miljoen. Maar ja, goed, de lijst missers van de overheid is enorm. Mm-hmm. Ja, maar goed, daar hebben we natuurlijk Brenno al meerdere keren over gehoord. Het is geen geweldig succes wat er allemaal gebeurt. We zien nu ook, we zagen op WikiLeaks deze week dat er ook op het gebied van security en zo allerlei enge dingen gaande zijn. Dus er wordt van alles gereleased op WikiLeaks nu over beveiligingsbedrijven en waar ze allemaal mee bezig zijn. Ja, er gebeurt van alles op dat gebied. Het is natuurlijk in Engeland zagen we dat de regering zegt, ja, het is veel te onveilig aan het worden, het internet, bedrijven hebben er last van. Ze hebben nu een hackerscontest uitgegeven. Dus je kan nu de crack this code and become a British spy. Zo heet het artikel. Oh, ja. Dat betekent dat de hele spy business is tegenwoordig allemaal internet zitten rommelen. En, Ja, dus je kan nu als luisteraar, als je wil bij de Britse overheid wil werken als codecracker en beveiliger, dan kan je nu, als je de code kraakt van de link die straks op itbende.nl staat, of nu al in delicious.com/itbende en dan de stack van deze podcast, dan kan je een Britse spion worden. Mooi, hè? Mooi. Ja, er staan een hele berg getalletjes. En dan moet je binnen een aantal tijd, of in ieder geval moet je 160 pers van nummers en letters, moet je iets uithalen en dan moet je het antwoord geven. Dus als het je lukt, dan meld het even aan ons. We zijn benieuwd hier bij de IT-bende podcast of we luisteraars hebben die dit kunnen kraken. En of ze moeten daar een gelijke geheimhoudingsverklaring tekenen en naar Engeland afreizen. Maar de basis van wat hier eigenlijk gebeurt is dat de Engelse overheid zegt van wij willen die beveiligings- en die dingen beter op orde hebben. En we willen eigenlijk voor bedrijven willen we ook een betere, safer, secure plaats maken om business te doen. Wat ik daar niet helemaal aan snap is dat je natuurlijk in de cloud en alles niet Engeland kan verklaren als secure of zo. Want wat denk jij daarover? One of the most secure places in the world to do business. Dat is het strategie die hierachter zit vanuit de regering. Maar moet ik dan zorgen dat mijn dataservers in Engeland staan? Of dat ik al mijn business fysiek op servers in Engeland doe? Ja goed, ik denk dat daar gewoon ook, zoals ook in Nederland, meer geld uitgegeven gaat worden om goede veilige spullen te maken. Mm-hmm. En dan roepen ze maar wat van wij zijn veilig of we zijn niet veilig. Maar het feit dat ze naar buiten moeten kijken en dat ze het zelf blijkbaar niet kunnen en dat clubs als WikiLeaks toch nog geregeld met nieuwe dingen naar buiten komen en dat over de hele wereld mensen zich druk maken over het kraken van grote bestanden. Ja, gaat de als ik mijn data in Engeland plaats, dan is het safer dan dat ik het in België plaats. Dat moet dan de trend zijn waarom de Britse regering dit gaat starten of zo. Ja, ik weet het niet. Het is allemaal wie is veiliger dan een ander. En ik kan me voorstellen dat de Britse regering dat graag wil. Maar ja. Maar goed, wat voor andere dingen hebben we nog over aan Niels? Gaat met een Nederlandse webwinkel komen. Wie gaat met een Nederlandse? Amazon. Oké. Okay. Oh. Ik las dat Amazon.com volgens mij stond dat vandaag in de Telegraaf. Mm-hmm. Dat zij binnen een paar maanden ook met een Nederlandse afdeling komen. Amazon die heeft natuurlijk tegenwoordig een niet alleen een Amerikaanse en een Britse afdeling, maar ook een Franse en een Duitse. Ja, klopt. Maar die zouden dus ook in het Nederlands gaan komen binnenkort. Op Amazon.nl. Ja. Handig, want dan hoeven ze die vervoerskosten. En ik moet zeggen, NL Post heet het tegenwoordig. Of posten. NL Post is een... PostNL.nl. Heel veel .nl is een buitengewoon onbetrouwbare club geworden. Want mijn pakjes komen niet aan of ze komen plots in na 3 weken duiken ze op. Oh, dat is... Ik heb net vandaag een pakje naar mij toe laten sturen. Met wat pepernoten en andere onderdelen. Nou, die zijn verrot tegen de tijd dat ze komen, hoor. Ja. Het moet niet gekker worden. Nee, het is het aantal... alle postkantoren zijn gesloten. Je moet bij allerlei garageboxes moet je spullen afleveren. Daar zit dan een mevrouwtje die dat dan wel doet. Ik moest van de week, gewoon dingen waar we altijd voor naar het postkantoor gingen. Zoals je rijbewijs overzetten of je autopapieren. Ja, dat gebeurt allemaal bij bedrijfjes waar een vriendelijke juffrouw, die toevallig invalt voor een ander, er totaal niks van weet, maar je graag wil helpen en daar gaat het helemaal niet om. Maar dat idee dat de post een betrouwbare en beëdigd bedrijf was met werknemers die het allemaal helemaal goed meenden. Ja, dat is niet meer zo. Goed. Ja, ja. De fulfillment partijen die gaan toch allemaal dezelfde fulfillment partijen gaan het waarschijnlijk uitvoeren, de logistiek. Of verwacht je dat Amazon een apart logistiek centrum daarvoor opstelt? Nee, ze hebben aangegeven dat er voorlopig nog geen distributiecentrum komt in Nederland. Mm-hmm. Maar als dat is volgens mij heel goed te doen vanuit Duitsland, denk ik. Ja, op zich gaat dat allemaal goed. Moeten wij bij Amazon ook btw betalen? Dat vraag ik me dan even af als ze een Amazon.nl hebben. Ja, denk ik wel. Ja, was dat niet als je het in Amerika bestelt? Als je het als bedrijf in Duitsland bestelt, heb je in principe geen btw plicht, denk ik. Maar in Amerika valt niet onder die EU-regels. Dus dan val je automatisch toch onder btw-plichtigheid of zo. Ik weet niet. Je moet in ieder geval dan gewoon volgens mij wel de btw betalen in Amerika. Maar die details heb ik niet. Nou, btw in Amerika bestaat niet. Er bestaat sales tax. Ja, nou ja. En daar is nu een wet dat ze dat gaan doen, maar ook... Dat is niet dat je dat kan terugkrijgen of zoiets in vanuit de EU. Dus de eventuele btw-vrijheid, dat je geen btw hoeft te betalen, geldt alleen binnen de EU en alleen naar het buitenland toe. Dus als Amazon hier in Nederland komt, moet gewoon btw worden afgedragen door bedrijven en particulieren. Kan me eigenlijk niet anders voorstellen. Nou, ik zal eens kijken op de Telegraaf hoe dat zit. Okay. PCI Express 4.0 komt eraan. 16... GT, whatever het is, gigatransfers per seconde. Ja, PCI Express 4. Ja, mm-hmm. Ja. Nou, komt eraan. Nou ja, een beetje door de eerste. Het werkt. Nee, ben je gek? Nee, dat werkt nog lang niet. Nee, ze hebben het net de eerste afspraak over gemaakt. Dat gaat nu verder uitgewerkt worden. En dat gaat waarschijnlijk tot 2015 worden. Voordat de specificatie definitief is. En dan moeten ze nog een keer al die rommel in chips gaan bakken. En op moederborden gaan plakken. Oké. Okay. Dus het komt eraan. En het is razendsnel. Hoewel het komt er niet razendsnel aan. We moeten dus helemaal wachten tot 2016. Ja, dat duurt nog wel een aantal jaren voordat je dat terug gaat zien op hardware. En tegen die tijd is 16 gigabyte... per seconde, dat klinkt leuk, maar dat is dan zo traag als dikke stond op muur omhoog. Nou ja, goed, wij blijven altijd tegen de fysieke snelheid van dit soort bussen aanlopen, dus dat zal toch niet veel harder kunnen, denk ik. Net een geluidskaartje, denk ik. Zondag. We hebben een app, nog even dan als laatste. We hebben een app van de Nederlandse bank. Die kan je installeren op je telefoon en dan kan je in vier stappen kan je checken of geld echt is. Dus dan krijg je een soort instructie om 50 euro biljetten te bekijken. En dat moet dan vervalsers tegengaan. Er waren vorig jaar 14.400 valse biljetten ontdekt. Dus... De 63% is van de valse biljetten zijn 50 euro biljetten. Ja, de Nederlandse bank heeft er een app voor uitgegeven. Moeten we het hierbij laten? Hebben we nog meer? Ik zag nog even snel iets dat Google, waar we het toch over Amazon hadden, een plan is om te gaan concurreren met Amazon. En ze willen een dienst gaan opzetten die... direct moet gaan concurreren met het retail platform Amazon Prime. Hoewel ik nou moet toegeven dat ik niet helemaal weet wat Amazon Prime is. Maar dat zou iets moeten zijn over online aankopen die nog diezelfde dag afgeleverd gaan worden. Mm-hmm. Waarschijnlijk niet hier meteen in Europa, maar in Amerika wel. Oké, maar de algemene trend is toch dat ze niet erg succesvol zijn in al die navolgingen Google. Maar we gaan zien hoe ze dat doen. Wat ik over Googles en adverteerders en zo en dit soort trends ook nog zag, is dat Twitter nu de optie heeft om zelf als een soort self-service systeem advertenties, dat je advertenties kan inkopen met je creditcard. Dus je kan, ze hebben dus eigenlijk een soort self-service ads systeem. Ik vind het wel een interessante trend, want je hebt natuurlijk gezien dat telebankieren self-service is, alles is self-service, maar niet reclame maken. Maar nu kan je dus op Twitter kan je zelf zeggen van nou, ik wil nu even deze reclame maken. En dan je trekt je creditcard. Je vult je reclameboodschap en je banner. Of je uploadt je banner en je dingetje. En je hebt reclame gemaakt. Natuurlijk zonder tussenkomst van een mens. Kan een interessante trend zijn. Want je kan natuurlijk dan ook zeggen dat je op deze manier als bedrijf op allerlei sites op deze manier reclame wil maken. Dat je dus zegt, nou, Amazon, ik wil op die banner wil ik wel even inkopen. Het is eigenlijk best wel logisch, maar het treedt eigenlijk niet zo heel veel op. Dat je zou eigenlijk kunnen denken dat je dan ook tegen elkaar kan opbieden voor advertentieruimte, volledig automatisch. Ja. Het is dus een begin van iets wat misschien wel eens verder kan worden uitgebouwd tot iets wat vrij standaard gaat worden. Want ik kan me zo voorstellen dat je dit helemaal volledig automatisch. Ja, je hebt natuurlijk Google Ads, maar die zijn zo complex. Dit is zo simpel. Je ramt ergens wat in, je betaalt met je creditcard en je hebt gewoon eenmalig op een bepaald iets een bepaalde reclameboodschap geregeld zonder dat je een hele Google Ads campagne aan het opzetten bent. Ik vind de simpelheid van het idee wel is interessant. Ik hou helemaal niet van reclame, zeker niet op Twitter. Maar oké. Ze beginnen met een interessant item. Ah, mooi. Ja, we kunnen nog heel even terug naar de Seagate Momentus XT. Het is een 750 gigabyte gewone hard schijf, toch? Sorry? Is dat niet zo'n hybrid? Ja, het is een hybrid schijf. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over harddiskprijzen, SSD. Dat er misschien een overgang naar SSD plaatsvindt. Dit is een soort hybrid schijf die nu op de markt komt met 8 gigabyte. Nou, opvolger van een hybrid schijf. Mm-hmm. Ja, maar wel met echt veel meer geheugen in de hybrid. Het is een combinatie van een klassieke of traditionele harde schijf. Mm-hmm. Met een draaiende disk en bewegende koppen. Maar ook een stuk SSD geheugen. Zodat dingen die worden heel snel op die harde schijf gezet in het SSD geheugen. En dan later op een rustig moment worden dingen op de relatief trage mechanische schijf gezet. En ja. De nieuwe model heeft inderdaad nu een 750 gig harde schijf. En het cache geheugen, de SSD gedeelte, is verdubbeld in grootte. Van 8 naar 16 gigabyte volgens mij. Van 4 naar 8, ik weet het niet precies. Ja, ik dacht van 4 naar 8. Maar het is in ieder geval zo snel dat het echt wel SSD schijven aan het benaderen is. Dus vanuit snelheidsoverweging is het natuurlijk super interessant. Want een SSD van 750 gigabyte is onbetaalbaar. Ja. Ik heb er net één gekocht, een SSD van mezelf. Mm-hmm. En ik kon echt niet meer betalen dan een 64 gigabyte. Mm-hmm. En echt heel erg duur. Ja. Dus ik zet een soort. Ja, maar en dan merk je ook dat ze stukken sneller zijn, zo'n SSD? Ja, ongelooflijk veel. Niet stukken sneller. Echt. Nou wel. Als je operating system laat starten van een SSD, dat is echt ongelooflijk veel flitsender. Ja, je zit in 12 seconden zit je van aanzetten tot op je desktop. Ja. Aan icons. Mm-hmm. Ja. Dus dat iets van 2,5 minuut. Ja, dus als je een beetje moe wordt van Windows, dan is een SSD echt wel de oplossing. In plaats van meer geheugen of snellere processors. Even goed, dus wat heeft Seagate nou gedaan? Die heeft een stukje SSD in een harde schijf gezet. Ja. Ja? Dus eigenlijk hebben ze een cache gebruikt. Ja. Mag ik dat zo zien? Ja. Ja. Maar zit er dan in die harde schijf software die zegt van nou, dit gaan we veel gebruiken of dat hebben we net gebruikt, dan wil je misschien terug. Want een cache werkt alleen maar, die moet ook aangestuurd worden. Ja, maar een cache, normaal zit een cache in een vluchtig geheugen. Dus als de stroom weg is, dan is alle data weg. In deze hybrid zit de cache in niet vluchtig geheugen, namelijk in SSD. Dus als de stroom weg is, wordt de data die nog niet eens op de harde schijf, op de fysieke harde schijf is aangekomen, wordt gewoon weer de volgende keer dat de stroom weer aangaat, wordt gewoon alsnog naar de harde schijf. Dus je hebt wat. Ja, maar cache geheugen in harde schijven, dan praat je over megabytes. We hebben iets van 16. Megabytes. Ja, maar hier praat je over gigabytes. Alleen over gigabytes, maar ook over niet vluchtig flashgeheugen. Kun je het nou zo regelen dat bijvoorbeeld je operating systeem van je harde schijf altijd, zodat het opstarten, wat we toch vaak doen, tenminste ik doe dat geregeld, ik zet hem uit voor energieredenen, maar in deze hybrid schijf kan dat niet, omdat het stukje SSD geheugen te klein is daarvoor om je operating system in te passen. 8 gigabyte is toch wel aardig, of niet? Nee, tegenwoordig is het, als je Windows 7, kale Windows 7 met alle updates, is 32 gig. Nou, ik heb het gisteren toevallig gedaan en die komt op 16 uit. 16. En dat is alleen Windows, geen extra stukje software, zelfs niet eens een virusscanner geïnstalleerd. Kwam ik op 16 gigabyte uit. Ja, mijn ervaring is dat het in het algemeen ongeveer 32 gig is. En dat is nog zonder Office. Dus dan praat ik waarschijnlijk over een Windows 7 met flash. En inderdaad wel een virusscan. En gewoon alleen Windows in mijn optiek. Dus, maar dan wel volledig geïnstalleerd met browser en alles werkend. Kom je 32 uit? Sorry? Dan kom je al op 32 uit. Kom ik op 32 uit. Dat is wel heel erg veel, hoor. Ja. Maar ja, de manier waarop dit werkt zal hem toch versnellen. De near SSD snelheid wordt er gezegd. Dus ik denk dat als een operating system inderdaad al zoveel ruimte in beslag neemt, dat wil niet zeggen dat je de hele 32 gigabyte moet laden om op je desktop te komen. Nee. Dus en altijd onderdelen die je wel direct nodig hebt bij het opstarten en dingen die je niet nodig hebt. Dus het concept van een 120 gigabyte is in mijn, als je dus een particuliere PC hebt, zou ik maar zeggen, is in mijn optiek een 120 gigabyte SSD het fijnst. Bart geeft al aan van nou, ik kon qua prijs een 60 gigabyte kopen, want die SSD's zijn zo duur. Dat geeft af en toe problemen. Dus als je een iTunes installeert, die alleen maar op C program files wil installeren, en je probeert een backup te maken van je iPad, dan wat die software ook doet bij een upgrade of zo, dan kan dat niet op zo'n computer draaien, zal ik maar zeggen. Dus als je iTunes hebt en een 60 gigabyte SSD, dan heb je een probleem. En een iPad. Dan data er ergens anders op moeten staan. Bovendien, dan loop je vast. Wat belangrijk is met SSD's, merkwaardig genoeg, hoe groter die wordt, hoe sneller die wordt. Mm-hmm. Een 120 of een 200 gigabyte SSD is een stuk sneller dan een 60 gigabyte SSD. Ja. Ik zou dus dan in zo'n geval een 120 gigabyte adviseren en een D-schijf, een normale schijf. Ja, en nu heb je dus dit als een hybrid. Dat zal dus trager zijn. Maar nou, ik zie hier wel wat in, zal ik maar zeggen. 8 gigabyte is best al veel. Dus ik denk dat het toch wel zodanig snel is dat je toch wel blij wordt van het opstarten van je PC. Dus hij is voor jou, Luc. Met name voor mensen die maar één schijf kunnen hebben. Want voor het 2,5 inschrijven, dus met name bedoeld voor laptops, die hebben vaak maar 1B, is het een ideale oplossing. Ja. Maar voor een desktopmachine adviseer ik inderdaad ook een SSD. 120 is inderdaad beter, maar wat duurder. Mm-hmm. In combinatie met een 1 terabyte harde schijf voor de opslag van al je media, je muziek, je foto's, je films. En dan heb je een hele snelle startende machine als je je operating system op het SSD hebt staan. En je hebt toch nog voldoende opslag voor al je data. Oké. Nou, ik vind het mooie woorden. Hierbij wil ik graag de podcast afsluiten. Iedereen alvast prettig weekend en tot volgende week. Feedback is te geven op... Pepernoten. Heb je ze, die krijg je niet volgens Luc. Nee, ik heb ze op laten sturen. Een pakje via .nl post, wat was het ook alweer? Gewoon goed aan. Oké. Tot volgende week. Hey, doei.